hagyts engem mindig, én sosem bántanálak, örülj, megtaláltak. És mindent, ami fáj, minden. Én a kukám mellé tettem, semmi nincs, tudod, semmi nem a régi, ma tényleg más lesz minden, és a folyó parton állunk. A világ végén tettem, hogy senki se jár. A pánészkod nyíjöttél hozzá, kedvek most és tűnjel, ha együtt jársz a sorssal. Neked semmi se fáj. Ja, hogy átalakulnak a vonásai, mikor a hajnali metrón tök egyedül. Önmagával szembenül is érzi a veszélyt, valaki figyeli a túloldalról, beszélnek neki, de nem hall semmit, ő már csak ilyen. Csak a több meg a basszus szakadol a füleiben. Beszél és kutyahúst kajál, a fész kap a kezébe, telefonál, valami mindig kell, mikor a szerelem leveszi a seggét. A földre ülteti és úgy vágja a hogy senki nem teszi, és látja is ő, csak észre nem veszi, hogy ennyit tud, csak ő tudja milyen szar. Mikor a dob meg a basszus szakadon a füvejben. Nem vigyázol, ha háttalálsz neki és úgy tartja kedve, akkor ugrik és addig mozog, míg el nem indul újra azt, hogy fáj, és a csávó kerek lenyugtatja, majd a pancol bármely csak iránynál. Oh, igen. Csak a dob meg a basszú szakadol a füleiben. Dob meg a basszú szakadol a füleiben. Dob meg basszus, szakadol a füleiben, dob meg basszus, szakadol a füleiben. Dob meg basszus, szakadol a füleiben, dob meg basszus, szakadol a füleiben. Dob meg basszus, szakadol a füleiben, dob meg basszus, szakadol a füleiben, dob meg basszus, szakadol a füleiben. Csak a dob meg basszus, szakadol a füleiben. Köszönjük szépen, az utolsó dalunk következik, mondták, hogy vége van most a műsoridőnknek. Ez a Zöld Páron című dal lesz. Ezzel búcsúzunk tőletek, ez legyen a mai estének a tanulsága. Bár még sokáig tart majd a bulit. Az a lényeg, hogy legalább azt mondd meg, hogy hová menjünk az ostobákkal, mihez kezdjünk a szuperstrádám, a hiperkarma, ez a sorsom. Nekem is meg lett írva, aki írta, az az égből nézi, ott az első sorban ül, és mégsem érti, csak bámul rám, hogy minden rendben. Ha. Neki könnyebb minden, azt a dobhártyát kicsit összép húzni, süket füllel könnyebb búzni, de ha engem hallgatsz, mellé dúsznak, a füleid nélkül is visszahúznak, hát ez van, Tudod, csak azt nem tudni, hogy te mi a faszért jársz el szórakozni, ha alszol szinte egész végig. Csak akkor kelsz, mikor a pultból kérik, és már olyan mindegy, hogy mennyit is iszol, és olyan mindegy, hogy mit is gondolsz, és marhára nem baj, ha sosem bírtak, akik azt se tudják, hogyan hívnak ez az egész. Ha mi épp úgy vesszük, ahogy mindenki más, és itt velünk együtt olyan igazi, pedig csak annak tűnik, akik igazok, azok az ilyet el nem tűrik. Ez a helyzet, ez csak a lóvét nyeli, aki megengedheti, mint megengedi a világ az ilyen, és itt vagy benne. Hát mondd meg nekem, mi értelme van a táncnak, hanem a szex meg a drogok, ami igazán kell. Ez az a dolog, ami eltüntet, mint a szamarat a ködben, és mellettem vagy, de messze tőlem. Aki számít, azt ugye sosem látod, aki valamit is akar, az a jó barátod, aki megesküszik, hogy jó barát vagy, pedig többnek tart, mint egy jó barátnak. Azt a sumár fajta, azt sosem mondja, csak nevetgél, hogy neki nincsen gondja, pedig eleve nem eszi meg a penész, érted? Sokra képes, aki szeret téved, és hiába mondod, hogy sosem kérted, és hiába mondod, hogy azt nem lehet, és tudod, te hiába látod, hogy szép az élet, ha nem látja senki más, cseszheted. Köszönjük szépen! Két dolgot be akarok mondani, már a koncert elejé volt, az egyik az, hogy megjelent a lemezünk, a másik meg az, hogy december 8-án a Pecsába játszunk a Kispállal. Ennyi! Hello! We'll be right back. ja, freak freak, y'all. Life is ventures, ain't new boo. So don't boo-hoo, yeah, you too. Gotta get a grip, right culture. Suit down like a vulture. The rhythms, they lurk in the people. All fall game, created equal. Waiting for the beat to rupture. Like the rapture, gotta capture. Don't let this normal life scare ya. Get funky, let me prepare ya. For the days of grimness and depression. Hey yo, bro, here's a lesson. Even though the rain starts pouring, start reaching, start soaring. Don't stop if you do, you're stalling. With a savior, hear your calling. Instrumental to be free, me. Go ahead in the rain and you'll see. Sonata. If you wanna hear what I'm saying, clean your ears and just come on and groove.